สวัสดีครับคุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดย Winner 99 มาเริ่มกันที่สายแรกในค่ำคืนวันนี้กับสายของคุณเอกกันเลยครับสวัสดีครับคุณเอก สวัสดีครับแจ๊คคร ับ คุณเอกตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหน ที่เดิมครับชลบุรีครับ ที่จังหวัดชลบุรีนะฮะคุณเอกครับชลบุรีนี่ร้อนระดับไหนครับเนี่ย ก็ล่าสุดก็40องศา ปลอดแทบแตก ครับผม นะฮะช่วงนี้อากาศร้อนทุกที่นะฮะต้องดูแลเรื่องของอาหารการกินนี่สำคัญมากนะอย่างคุณแม่ผมนี่ล่าสุดผมพลาดเองซื้อตำหอยแครงให้แม่กินโอ้โหแม่ปวดท้องเลยฮะหน้าร้อนอันตรายมากโอ้นะครับมาคุณเอกมาว่ากันถึงเรื่องนี้เรื่องมือที่สามเรื่องนี้เกิดขึ้นกับน้องที่รู้จักกัน ก็คือน้องตาครับจากเรื่องที่แล้วครับผม นะครับเป็นเหตุการณ์ที่ย้อนกลับไปนานแล้วหรือยัง ก็ประมาณปีที่แล้วเองครับ ประมาณปีที่แล้วนะ ครับผม เป็นยังไงคุณเอกเรื่องนี้เชิญเลยครับ คือเรื่องนี้ผมได้อยู่ในเหตุการณ์ประมาณนึงนะฮะประมาณนึงคือว่าน้องตาเนี่ยเขาได้งานอยู่ที่หนึ่งทั้งสาทั้งหานนะฮะได้งานอยู่ที่หนึ่งคือเป็นร้านประมาณว่าร้านขายส่งกระจกนะครับบอกลักษณะร้านนิดนึงก็คือจะอยู่ข้างถนนใหญ่เลยครับมีทางเข้าร้านมีเต็นท์หน้าร้านทุกอย่างปกติกระจกขายนะครับพวกกระจกไอ้ใหญ่ๆหนักๆจะอยู่ในเต็นท์หน้าร้านแล้วส่วนกระจกที่สวยๆงามๆแพงๆเนี่ยจะอยู่ส่วนด้านในร้านที่เป็นอาคารพาณิชย ์ สองชั้นนะฮะทั้งหารทั้งสาเนี่ยก็ทำงานอยู่นี่ได้ประมาณสักเดือนกว่านะครับบอกลักษณะพนักงานที่ร้านแล้วก็เจ้าของร้านโดยประมาณนะครับคือว่าพนักงานที่ร้านประจำร้านเนี่ยจะมีอยู่4คนนะครับผู้หญิง2ก็คือน้องสากับธุรการอีกคนนึงแล้วก็ผู้ชาย2คนเพื่อไว้ยกกระจกขึ้นรถประมาณนี้นะฮะ คร ับ แล้วก็รถเพื่อส่งกระจกเนี่ยอีก2คันนะครับพนักงานคันละ2คนนะครับทีนี้ตัดฝั่งพนักงานขับรถไปเพราะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นที่ร้านครับผม คร ับ น้องสาก็ทำงานไปได้สักพักนะครับเริ่มรู้จักว่าคุณน้องคนนี้เป็นยังไงนิสัยอะไรเป็นยังไงทีนี้เรื่องมาเกิดก็คือพี่เจครับเจ๊เจ้าของร้านเนี่ยจะเป็นคนที่ที่หึงผัวมากนะครับเพราะว่าผัวแกเนี่ยเป็นคนที่เจ้าชู ้ นะครับชอบมาคุยมาแซวกันเล่นกับธุรการอีกคนนึงบางทีก็ลามมาหาน้องสาวบ้างประมาณนี้บางวันก็เจ๊ก็มาเห็นกันไม่พอใจจะเสียงกันจะทะเลาะกันอะไรก็ส่วนใหญ่จะเป็นแบบข้างบนแต่เด็กข้างล่างจะได้ยินทะเลาะกันเสียงดังเลยฮะจนวันหนึ่งครับวันที่เกิดเรื่องก็คือน้องสาววันนั้นเป็นเวรน้องสาวที่ต้องปิดร้านนะครับพวกผู้ชายอะไรเงี้ยเขาก็ปิดแต่ว่าเต็นท์หน้าร้านเนี่ยปิดให้หมดแล้วนะครับน้องสาวก็เริ่มกำลังจะเดินสำรวจมันมีพี่ผู้ชายคนหนึ่งครับผมให้ชื่อว่าพี่เอแล้วกันเดินออกมาจากหลังบ้านครับแล้วก็บอกน้องสาวว่าอาสาวันนี้พี่ปิดหลังบ้านให้แล้วนะไม่ต้องไปดูหรอกไม่เป็นไรน้องสาวก็เลยโอเคไว้ใจว่าพี่ก็ปิดให้แล้วน้องสาวก็เลยเก็บของเก็บอะไรว่าจะเดินไปดูข้างบนแล้วกันเผื่อเจ๊ยังอยู ่ ก็เลยเดินขึ้นไปครับโดยที่ยังเห็นว่าพี่คนเนี้ยกำลังเดินออกประตูหน้าร้านไปนะฮะพอขึ้นไปได้สักแป๊บนึงข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกึ่งโฮมออฟฟิศครับ มี แบบโต๊ะทำงานของเจ๊แล้วก็มีเตียงนอนมันมีอยู่ด้านบนมันมี2ห้องนะครับห้องแรกล็อกแต่ห้องที่2เนี่ยประตูมันเปิดแง้มไว้อยู่ครับน้องสาวก็เลยถามไปก่อนเจ๊ยังอยู่ในร้านไหมคะ คร ับ นะครับก็ไม่มีเสียงตอบน้องสาวก็เลยผลักประตูเข้าไปครับในวินาทีที่น้องสาวผลักประตูเข้าไปน้องสาวเห็นว่าเจ๊นั่งอยู ่ แต่พอกำลังจะเอ่ยปากเรียกเจ๊เนี่ยหันหลังกลับมาแล้วก็วิ่งเข้ามาใส่น้องสาวฮะ วิ่งมาใส่คือ พุ่งเข้ามาหาเลยคร ับ ส าเห็นสังเกตนะครับในมือถือมีดเหมือนมีดปอกผลไม้อยู่เล่มนึงพุ่งเข้าหาสา ครับ สาก็เลยหลบแล้วก็ถอยมาตรงบันไดครับคือแบบยื้อฉุดกระชากกันอยู่สักพักนึงอ่ะจนแบบสู้กันลงมาข้างล่างครับ น้องสาวก็แบบเอ๊ะทำอะไรเนี่ยเจ๊ในตอนนั้นน้องสาวจับไปถามได้ว่าเจ๊ด่าน้องสาวว่าไปยุ่งกับผัวเขาด่าประมาณนี้ คร ับ น้องสาวก็เลยคือแบบแรงวัยรุ่นครับพี ่ ก็หักเจ๊ล้มใส่กระจกที่แบบพวกกระจกลวดลายที่สวยแพงๆฮะ ครับ อุ้มเจ๊ก็ล้มปุ๊บอยู่ตรงนั้นสาม ม ันก็ตกใจฮะคว้ากระเป๋าได้แล้วก็วิ่งออกไปเลยโดยที่ประตูประตูอะไรก็ไม่ได้ปิดฮะ คร ับ ก็มาตั้งสติอยู่ที่ห้องพักแป๊บนึงห้องพักกับร้านเนี่ยไม่ไกลกันมากประมาณสัก100-200 เมตรประมาณนี้ฮะ คร ับ ก็โทรหาเนี่ยเป็นหนึ่งในพนักงานขับรถของที่ร้านนี่แหละแล้ววันนั้นเขาไปส่งกระจกที่อื่น คร ับหาก็บอกว่าตั้งสตินะใจเย็น ๆ รออยู่ที่ห้องนี่แหละอย่าเพิ่งไปไหน คร ับ พอวางจากหาเสร็จก็โทรหาผมตอนนั้นผมเป็นอาหารอยู ่ ก็เลยยังไปหาน้องไม่ได้นะครับ ทีนี้หลังจากเนี้ยสาเป็นคนเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วสาตั้งสติอยู่ในห้องคนเดียวนะครับสักพักหนึ่งประมาณไม่ถึง2-3 ชั่วโมงครับตำรวจครับผมมาขอที่ห้องมาขอที่ห้องแล้วก็บอกน้องสาเนี่ยถูกจับข้อหาฆ่าคนตายคือคนมันแบบมันลนลานอยู่ตกใจอยู่เนี้ยพอไปที่โรงพักปุ๊บเขาก็เอารูปเอานู่นเอานี่ให้ดูบอกว่ามันก็ตอนนั้นน่ะน้องสายังไม่รับสารภาพนะครับ คร ับ แต่พอเห็นรูปว่าเจ๊นอนล้มอยู่ในนั ้ นแต่ข้อสังเกตก็คือตอนที่น้องสาผลักเจ๊เจ๊คว่ำใส่กระจกนะฮะ ครับ แต่ในรูปอ่ะเจ๊หงายจะนอนตายอยู ่ น้องสาก็เลยแย้งว่าพี่คะตอนหนูผลักเจ๊อ่ะเจ๊คว่ำนะคะ ครับ ตอนนั้นน้องสาก็ยังไม่รับสารภาพโดยตรงนะฮะแต่หลักฐานก็คือมัดตัวอยู่ว่ามีคนเห็นน้องสาวิ่งออกจากร้านนะครับ ครับ จนแบบจับน้องสาขังไว้คืนนึง ค ืนนั้นอ่ะผมไปละหามไปละไปนั่งฟังเรื่องนี้ฟังตั้งแต่แรกระหว่างที่นั่งฟังน้องหันน้องน้องสาเล่าอยู่นะครับที่น้องสาบอกตอนนั้นเลยนะครับว่าพี่ตอนเนี้ยพี่เห็นหน้าต่างข้างหลังห้องขังไห ม หนูเห็นหน้าของเจ๊อะมองหนูจากหน้าต่างข้างหลังห้องขังเนี่ยเจ๊แกร้องไห้หนูก็ไม่รู้นะว่าเจ๊พูดอะไรคือแบบที่หน้าต่างห้องขังอะแล้วใบหน้าคนมันอยู่ตรงหน้าต่างเนี่ยฮะน้องสาวบอกว่าเห็นแต่ไม่รู้ไม่ได้ยินเสียงว่าเจ๊พูดอะไรเจ๊ร้องไห้น้ำตาไหลตลอดเวลาจนถึงตอนเช้าครับพวกผมนอนเฝ้าเลยนะจนถึงตอนเช้าตอนเช้าเขาต้องไปทำพวกแผนประกอบคำรับสารภาพถูกไหมครับ ครับ ทีนี้ก็พากันไปที่ร้านพวกผมก็ตามตำรวจไปที่ร้านพวกคนพวกอะไรที่เขารู้ข่าวก็มาแบบมาด่ามาแช่งน้องสาวว่าไปแย่งผัวเขามาฆ่าเขาอีกอะไรประมาณทำแผนไปสักครึ่งชั่วโมงครับพี่ ครับ มันมีผู้ชายคนหนึ่งครับวิ่งมาจากไหนก็ไม่รู้พวกผมตกใจเลยวิ่งเข้ามาหาตำรวจแล้วก็ยื่นมือให้ตำรวจจับฮะ ครับ พูดประมาณว่าพี่ผมทำเอง อ้าว ผมเป็นคนทำเองผมขอโทษผมเป็นคนฆ่าเจ๊คือพูดแบบติดๆครับ ครับ พ ู ดแบบทีนี้ตำรวจก็เลยต้องกันตัวไว้แล้วก็พาน้องสาวออกมาแล้วกลับมาที่โรงพักอีกทีนึงผมก็ตามไม่ได้ครับคราวนี้ส่วนเนี้ยก็เป็นน้องสาวเล่าให้ฟังครั้งนึงนะครับ คร ับ น้องสาวกับผู้ชายคนนี้ก็คือพี่เอครับคนที่วิ่งจำได้ใช่ไหมฮะคนที่บอกว่าประตูหลังบ้านปิดให้แล้ว อาจารย์ ใช่คนเนี้ยฮะที่สารภาพว่าตัวเองเป็นคนฆ่าเจ๊ ครับ น้องสาวก็เลยบอกว่าคือขังเนี้ยขังคนละห้องนะฮะแต่คือคุยกันได ้ครับ มันเกิดอะไรขึ้นที่ทำอะไรเจ๊เขาก็เล่าให้ฟังว่าจำได้ไหมที่บอกว่าปิดประตูหลังบ้านให้แล้วอะ ครับ จริงๆคือเขาไม่ได้ปิดครับเขาเปิดไลน์แง้มไว ้ น้องสาวก็ไม่ได้เดินไปใช่ไหมฮะแล้วเขาก็ออกหน้าร้านแล้วก็อ้อมไปหลังร้านนะฮะเพราะว่าเขารู้ว่าวันนั้นเจ๊ถอนเงินมาประมาณนึงเพื่อตอนเช้าจะได้จ่ายให้พนักงานเงินเดือนพนักงานนะ ฮะ เขาก็เลยวางแผนไว้รอว่าให้น้องสาวออกไปแต่ในตอนนั้นน้องสาวไม่ออกไปฮะแต่ว่าที่พลาดก็คือน้องสาวเอากุญแจเอากระเป๋าวางไว้ที่โต๊ะ พอเห็นน้องสาวเดินรับบันไดไปปุ๊บเขาก็กุญแจพวกนี้แหละครับไปขายเอาเงินมา คร ับพอกำลังจะออกแต่บางคิดได้ว่าจะออกแล้วได้ยินเสียงทะเลาะกันครับทะเลาะเสียงปุ๊บคือมันหลบไม่ทันนะครับวิ่งแอบที่ห้องน้ำก ่ อนที่จะออกหลังร้านวิ่งแอบในห้องน้ำ คร ับ พอทะเลาะกันได้สักพักนึงแล้วได้ยินรถเสียงมันเงียบเขากำลังจะเดินออกมาครับพี ่ พอกำลังจะเดินออกมาจากห้องน้ำประตูห้องน้ำมันเปิดแล้วเจครับยืนอยู่หน้าร้านมีเอ้ยขอโทษครับยืนอยู่หน้าห้องน้ำที่กำลังจะออกจากห้องน้ำคือแบบประจำหน้ากันเลยครับ ครับ ทีนี้เจ๊แกล้มใส่กระจกก็จริงครับแต่ว่ามันบาดแค่แขนแค่มือแต่กำลังจะเข้ามาล้างในห้องน้ำโดยประมาณนี ้ แล้วอีตาเนี่ยหอบเงินอยู่ครับพี ่ครับ ซึ่งเงินหลายแสนเต็มกำมือเลยครับนี่เจ๊เห็นเจ๊ก็แบบยิ่งโมโหขึ้นไปใหญ่นะฮะ คร ับ แต่นี่ก็กลัวความผิดครับพี่ก็เลยแบบคือฆ่าเจ๊ฮะฆ่าเจ๊ปิดปาก เพราะว่าเจ๊เห็นว่ากำลังจะขโมยเงิน ครับผม เออ พอฆ่าเจ๊ปุ๊บเกือบอารมณ์ตกใจด้วยกลัวด้วยก็เลยหอบเงินแล้วก็กลับห้อง ครับ ก็รอสักพักหนึ่งครับแต่รู้เริ่มอะไรแล้วว่าตำรวจอะไปจับน้องสาข้อหาว่าฆ่าเจ๊ตายต ั วเองก็เลยแบบว่าเงียบๆว่ารอดละกูรอดละในคืนนั้นนะครับ ค ืนที่น้องสาโดนขังอยู่เขาก็นอนแบบว่าเหมือนจึงจะสบายใจนิดนึงว่าตัวเองไม่โดนละมันมีเสียงเคาะประตูครับ อ ันนี้เขาเล่าให้น้องสาฟังนะฮะมีเสียงเคาะประตูครับตอนแรกเขาก็ไม่เปิดเขาว่าตำรวจมาจับหรือเปล่าเขาก็เลยถามออกไปว่าใครอะมีเสียงตอบมาจากหลังประตูครับพี่ คร ับ เจ๊นี่เจ๊เองเปิดประตูให้เจ๊หน่อย อ ันนี้ก็ตกใจอยู่นิดนึงนะฮะ คร ับ ก็พูดสวนไปอีกว่าเจ๊ไหน คร ับ นี่เจ๊เองแล้วก็เขย่าประตูครับพี่จากข้างนอกอันนี้ก็ตกใจครับพอตกใจปุ๊บกำลังจะวิ่งกลับมาที่เตียงฮะหันกลับมาเจ๊นั่งรออยู่ที่เตียงครับพี ่ พอเจ๊นั่งรออยู่เตียงปุ๊บก็จะหนีออกไปข้างนอกแต่ประตูบานนั้นนะยังปั่นอยู่ตลอดเวลาจนแบบเขาร้องจนไม่ไหวจนหลับไปพอในตอนเช้าตื่นขึ้นมาครับพี่เจ๊มายืนจ้องหน้าอยู ่ พูดทุกอย่างว่าให้ไปมอบตัวให้ทำทุกอย่างเพื่อคือสารภาพผิดทุกอย่างไม่งั้นต้องไปอยู่กับเจ๊ไม่งั้นก็ต้องตายในตอนเช้าที่ทำแผนกันนั่นแหละครับเขาก็วิ่ง มามอบตัวเหมือนโดนโทษนะฮะวิญญาณของเจ๊เจ้าของเนี่ยเขามารังควานมาหลอกให้มอบตัว ครับ เออครับ น้องสาวนี่คือในครั้งนั้นคืออย่างที่ผมเคยบอกเมื่อครั้งก่อนว่าจะมีการครอบครูใครที่รู้สึกไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยจะไปครอบครูแต่ว่าน้องสาวก่อนหน้านั้นเขารู้สึกว่าอาจจะมีเรื่องร้ายเกิดกับเขาแต่ว่าเขาจะมันมีเวลาว่างไปเพราะเขาเพิ่งจะได้งานนะเรื่องก็เลยมาเกิดกับเขาในตอนนั้น ครับทีนี้ต้องย้อนกลับไปที่พาร์ทของเจ๊เจ้าของ ค ือเจ๊เขาไประแคะระคายอะไรตรงไหนถึงได้ถือมีดเข้ามาทำร้ายน้องสาได้ถามไหม ตอนนี้น้องสาเล่าเพิ่มเติมว่า อันนี้คือน้องสาออกจากร้านมาแล้วนะคร ับ ครับ คือเมียของอีกคนต่อไปก็คือหลังจากที่เจ๊ตายฮะก็คือพี่ธุรการอีกคนหนึ่งนั่นแหละ ครับ เพราะธุรการเขามีสองคน แ ต่เจ๊คงเข้าใจว่า เข้าใจผิดว่าเป็นน้องสา ครับ ก็เลยจะเอามีดมาทำร้ายน้องสาก็เลยป้องกันตัวจนกลายเป็นเหตุการณ์เนี้ย ครับ เนี่ยเท่ากับว่าคนที่ทำเนี่ยมันหนีกรรมตัวเองไม่พ้นเห็นไหมใครทำอะไรไว้ก็ต้องได้รับอย่างนั้นไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ถูกครับ นะครับเรื่องของพิษรักแรงหึงอะไรพวกนี้น่ากลัวนะ น่ากลัวมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยรักเดียวใจเดียวผัวเดียวเมียเดียวดีที่สุดแล้ว ครับ เนาะนะฮะถือว่าฟังเรื่องนี้แล้วก็เก็บไว้เป็นอุทาหรณ์ก็แล้วกันนะครับสำหรับเรื่องอะไรแบบเนี้ยนะผมจะไม่ถามเรื่องของคดีคงคดีความอะไรก็แล้วกันผมว่ามันเป็นอีกส่วนหนึ่งละแต่ฟังเรื่องนี้แล้วเราได้อะไรกันบ้างนะครับเรื่องของรักสามเศร้ามือที่สามพิษรักแรงหึงอะไรต่างๆอะไรพวกนี้เนาะ คร ับได้ครับคุณเอกนั่นคือเหตุการณ์ทั้งหมดนะคุณเอกนะ ครับ ขอบคุณมากๆที่วันนี้มาเริ่มต้นกับ The Ghost Radio ของเราในค่ำคืนวันนี้นะ ครับ แล้วก็เดี๋ยวฟังกันต ่อครับ ได้ครับผมคุณเอกขอบคุณมาก ครับขอบคุณคร ับ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากที่ฟังจบแล้วอย่าลืม Subscribe Channel The Ghost Radio Official กันด้วยนะครับ